به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند، پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است.